na mweza kwa napata. Naweka ka pesa yako tu, usirejo baba ifu pesa yako tu. Usige utasema hauna kitu pesa yako tu. Kokote ukitaka tundi pesa yako tu. Mimi sendo pirudu ala mende. Kwanza kari ya kitu, nawe dada na bako imetoka. Kari ya kitu, nawe mama na bako imetoka. Kari ya kitu, nawe dada na bako imetoka. Kwanza nusu mtu, nusu njini. Kuniloga mtaniweza wapi. Kutupa kero.